أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. اس دریزے نا فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. دش پگم و خیری حصہ دری سورت تا او بدیش پگم ہی سکے تسلی ورکی مبلغ تا توحید مسئلہ بیانول آسان کار نو تچ مسئلہ بیانے دا اللہ دی یووالی د تکلیفونه مصیبتونه برارسی نو دې باب کې او دې حصہ کې تسلی ورکوي مبلغ تا. الله فرمایي فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. پس کچره ووختل دوی فإنما عليك البلاغ المبين نو بس یقیناً پتا باندی رسول دا حق کار دی. دوی کوڑی دل تا بیان اوکو او دوی او نمنلا بیام ستا مخالفت کئی نو منل او نمنل پیوتن باندی دا ستا کار ندی. ستاکار بیان کول دی تخپل کار اغا جاری ساتا. زکوی فإن تولو پس کچر ووخ تلدوی فإنما علیک البلاغ المبین نو بس یقیناً پتا باندی رسول دا حق کار دی. یعرفون نعمت اللہ زجر ورکی منکرین دو قرآن تا. یعرفون نعمت اللہ پیجنی دوی نعمت دا اللہ ثم ینکرونها بیا انکار کئی دا دینا یا بیا ناشناگنی دیلا واکثرهم الکافرون او زیاد دوی نا انکار کئی د دې مسئلے نا یا د دې کتاب نا. قرآن دا اللہ نعمت تے قل بفضل اللہ و رحمتی فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. کلوت فضل وی کلوت رحمت وی کلوت ہدایت وی او کلوت نعمت وی. فاما بنعمت ربک فحدث ہر چی نعمت درم ستادے پتا باندی نو داغی بیانو کا. ثم لتسألن یوم اذن عن النعیم سمر نعمتون دا اللہ چی دی نو دا قیامت پورت بے تپوس کولیشی. واذکرو نعمت اللہ علیکم قرآن تا اللہ خپل نعمت وئی سورہ آل عمران 103 کے تاسو لستیو نو دلتم وئی چی دا نعمت دا اللہ پی جنی خو بیان تے انکار کئی. یعرفونا نعمت اللہ ثم ینکرونها و اکثرهم الکافرون. پی جنی دوی نعمت دا اللہ ثم ينكرونها بیا انکار کئی دا دینا واکثرهم الکافرون او زیاد دا دینا انکار کئی دا دی مسئلے دا توحیدنا یا دا دی نعمت دا اللہ نچ قرآن دے. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا اس تخويف اخروی دا آخرت یرا ورکی ويوم نبعث من كل أمة شهيدا او یاد کا غورت چه پورت بکمونگا دا هر یو امتنا شهيدا یو گوا ثم لا يوزن للذين كفروا بیا اجازت بو نکڑیشیا کسانو تا کفرو چی کافران دی ولا هم یستا تبونو نبردوی ملامت منظور اکڑیشی ویوم نبعثو من کل امت شہید او یاد کا غورا چی پورت بکو منگا من کل امت دا ہر یو امتنا شہیدن یو گوا او دا گوا دا پخپل خلکو باندې بوي چر د پجون باندې چا منلی وا او چا نو منلی ثم لا يؤذن للذين كفروا بیا اجازت بونکړی شي هغه کسان ته کفرو چې کافران دي اجازت بوته نکړی شي چې زه تاسو بری شوي اجازت بوته نکړی شي چېرا د جهنم نه به رو باسی او جنت ته به دن کی نان دا قسم اجازت بہت نشی کولے تاسو بقرہ کی ملستیو وکذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شهیدا نو ہر یو امت کے با اللہ یو گواہ پور دکئی 143 نمبر آیات د سورہ بقرہ د دویمی سپاری ڈمبے مخو ندل تموی ویوم نبعث من کل امت شہیدا ثم لا یؤذن للذین کفروا اجازت بوتو نکڑی شید جنت د خلاصی د بچو ولا هم یستعتبون او نبڑ دوی ملامت منظور کڑیش دوی اغم ملامت با منظور نکڑیش یادا چی اجازت باور نکڑی شی دخپل صفائے دخپل مشروطے جیرا چل ول بہو کی اوزان بخلاص کی او کدوی زان دیر ملامت کئی چاو منگ نا غلطی شویدا او منگ نا خطا شویدا نیا سات دغا ملامت بے منظور نکڑی شی ولا هم یستعتبون نبر دوی ملامت منظور اکڑی شی وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَوْ كَلَا شُوِينِ أَغَا كَسَانَ ظَلَمُوا جِزَالِمَانْ دِيمَ الْعَذَابَ عَذَابْ لَرَا فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ نُسْبَقْ بَنَكْدِشِ دَدْوِينَ عَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ اور نب دویلا محلت ورکڑے شی ویزار اللذین ظلم او کنا چوینی اگا کسان چی ظالمان دی العذاب عذاب لرا عذاب بوینی پا خپل استرگو باندی نن خو دنیا کی وی نشت عذاب و کم دی عذاب و راول عذاب خو جکل دا قیامت پورت باندی عذاب پا خپل استرگو باندی وینی فلا یخفف عنهم سپک بنکڑے شی دا دوی نازاب دانا چی یرا گزارا بو سر اکڑے شی یرا تا خوزان ملامتا کو چیز ملامت مو مانا غلطی شویده و خطا شویده اوز دا ملامتیا زین دے دنیا کی بری زان ملامتا کڑے دنیا کی بری زان پا خیمان کڑے وے پا خپل عمل باندے نو شاید چی نجات تی مندلے وے نتال تا خم ازی و چرچی اوکی او بیا روز توی چر دا سی واغ سی نفلا یو خففو انہو سپگ با نکڑیشی دا دوی نازاب ولا هم ینظرون نبا دوی لمولت ورکڑیش مولت با مولنشی ورکولی چیرا ولا هم ینظرون نبا دوی لمولت ورکڑیشی مولت با نشی ورکولی چرا ز خیر دے زلم چانس درکو او کبیام غلطیو کنو بیا بس سزا درکو نانا بیا مرگ نشتو بیا دوبارہ راتل نشته دنیا ته چا چې سکړیو سي د ځان سره وړي دي بس داغه بدله وسکی. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَوْ كَلَّ جِوِينَ غَسَانَ أَشْرَكُوا جِمُشْرِكَانَ دِي شُرَكَاؤُهُمْ سَدَارَان خَبَل قَالُوا أُبَوَايِدْوِي ربنا ورب زمونگا ها اولائی شرکاؤن الذین ورب زمونگا دائی صداران زمونگا غکسان دی کننا ندو من دونک چو مونگا چرا مدد کول بمونگا بیستانا فالقو الیهم القولا نو بغرزی دا اولیاء دی مشرکان توینا لرا انکم لکاذبون چیخن تاسو لکاذبون خامخا دروغ جنیے. وایزار الذین اشرکو زجر ورکی مشرکانو تا. وایزار الذین اشرکو او کل چوینی غکسان اشرکو چی مشرکان دی شرکاہم ہی صداران خبل قالو اوبوائی دوی یا وائی بدوی ربنا ورب زمونگا ها اولائی شرکاؤن اللذین دا حق دا ایسداران زمونگا غا کسان دی کننا ندعو من دونک چو مونگا چرا مدد کول بمونگا من دونک بیستان. قیامت بورت باندی اللہ تا بسوئی یا اللہ دا غا زمونگی صداران دی چه مونگ بستان سیوارا مدد کول او مونگ دا دی سر مین کولا او دا دی قبرون تم سرخ کتا کولو سجدیم کولی او دا دوی دا قبرون تم توافن کول. یا اللہ غا دا اولیا دی دا خلق دی چه مونگ برا دوی عبادت کولو فالقو الیهم القولا او بغرزی دا اولیا دی مشرکانو تا القول وینال را اولیا بری مشرکانو تا سوئی انہکم لکاذبون یقیناً تاسو لکاذبون خامخا دروغ جن یہ سبوئی ہوتا اوینا بو تور واپس کی تور شو ارزو سخوے مدامن تو ارزو سداما انہکم لکاذبون یقیناً تاسو لکاذبون خامخا دروغ جن یہ وینا بو ترا واپس کی اغیوئی یا اللہ غا دی سر با مونگ مینہ کولا دی سر با مونگ محبت ساتلو دوی عبادت با مونگ کولو خو آغی بسو کی آغی با دی دا خبر واپس کی او دوی تا بے ورغ ورزائی چه انکم لکاذبون یقیناً تاسو خام خواد دروغ جن دروغ وای سڑیا زمونگ عبادتم کل کولو مونگم کل را مدد کرو اس اولیاء خیر را مدد کری تھی اولیاء غیر امانت کړی دي هغه اولیاء ته پته نشته دی وای زما د حالت نه خبردار دي او زه وته ښکارم اخو به د قیامت پر ورځ وای چې انکم لکاذبون تاسو دروغجن یې مونږ هم کله امانت کړ یا دویم دا چې مونږ خورته نه دی ویل چې مونږ امانت کې سو مونږ خورته نه دی ویل چې مونږ امانت کې او سوره یونس کې تاسو لوستیو ان کننا عن عبادتکم لغافلین یقیناً امونگ دا عبادت ستاسونا خام خان نا خبرا مونگ تا کل ویلی دی زمونگ عبادتو کے دے خوصوئی کنوی دا مرگ پا ٹیم کی وصیت کرے چی دا مرگ نا پس زمان قبر لرازے او چی سو غواڑے نو آغا پس درکو ما تا قیامت پورت با بیاوی انکم لکاذبون. وَالْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ او کی ودی الاللہ اللہ تا یوم اذن السلام پدہ غور اس کے غاڑ اخپلا غاڑ با اللہ تکی دیچی آو اللہ منگ در روغ ویلیو آو اللہ منگ زیادے کڑے ہو پا دنیا کے شرکم کڑے ہو ودو اللہ نم ما کانو یفترون اور رکبش ددوی ناغ سوچو دوی پدہ روغ جوڑا ان کی سیچ پا دروغ جوڑو لنا غار سبت نروک شی پیر بوتیل زبر اخلاسون دا اللہ دا عذابنا مرید لے لوی لوی امیدو نوار کولو لوی لوی تمی ولوار کولی خود قیامت پورت باندی غار سبت نروک شی ودو اللہ انہم ما کانو یفترون اور رب بشید دوینا غصر چو دوی پا دروغ جوڑو ان کی الذين كفروا بيا تخويف تخويف اخروي الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله الذين كسان كفروا چ کافران دي انکار وکړو د مسلې د صورت نام صورت کې مسله وا اس باد د توحید بالادله المتنوعه اللہ خبل یو والے ثابتی چیز یو ام بخبل ذات و صفاتو کی او در دین انکار اکڑو اللہ دین کفرو آنکا سانچی انکار اکڑو دا مقصد دا سرطنا و سودو ان سبیل اللہ یو بنشو دلار داللانا یا بند خلق لرا دلار داللانا دا کتاب داللانا کسوگ دا توحید مسئلہ بیانی نو دے و تخبلم نرازیم او کنور رازی نو دے اغیم منکی وی مورزان زدناہم عذابا زیاد بکو مندوی لر عذابا سزا یا عذاب فوق العذاب دا پاس دا عذاب دا پاس دا سزا اللہوی زبول ڈبل سزا ورکمان عذاب کے بولا زیادہ درا ولما تیزی برا ولما بما کانو یفسدون پس اب داغی چو دوی فساد کو ان کی فساد دنیا کے کولو روانے دنیا کے کولو اللہوی زب سزاور کم ویوما نباسو فی کل امت شہید ویوما نباسو او یاد کا غورا چی پورتا با کمونگا پی کل امت شہیدا پا ہر یو امت کے شہیدا یو گوا علیہم پا دوی باندی من انفسیم دا جنس دا دوینا اللہوی دا دوی دا جنسنا یو گوا با پورتا کم چاہا دا دوی پرنگ انسان بھئی او دوی بو تخ معلومی چی اللہ فلان کی من لے وان فلان کی نو من لے وجئنا بك شهيدا على هؤلاء اور ابول منتلر گوالا هؤلاء پدی موجودو باندی اے پیغمبر دے سلاما پڑوان جنو کے بہم یو گوا پور دکم پہر یو امت کے پہر یو ٹولگی کی یو گوا پور دکم او تا پدی موجودو باندی گوا براولم او نبی علیہ السلام بگوائی کئی اللہ ابو جہل نو منلی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منلی وان پلان کی منلی وان ڈنگری نو منلی نو دا گوائی بکی ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شئین اس عظمت دا قرآن ونزلنا علیک الکتاب اور آلے گلے دے منگ پتابانی کتاب تبیانا لکل شئین وضاحت کو ان کے لیے کل شئین د پار د ٹول امور د دین تبیان لکل شئین وضاحت کو ان کے د ٹول امور د دین کلیات قران ذکر کھڑی دے سمرم چ امور د دین دی احکام د دین دی نداغی کلیات قران ذکر کھڑی دی او بیا جزئیات پس کی ذکر دی اغه په احادیث کې ذکر دي او احادیث ځان لشه نه دي بلکې دا د قران تفسیر دي او د قران تشریدا ونزلنا الیک الکتاب تبیانا لکل شیء اور اړه غلې دې موږ په تابانی کتاب تبیانا لکل شیء وزانت کوون کې د ټول مرد دین دانه چې د هر یو شی نو دا جوړولو چل پکشتا موٹر تو جوڑو تو چل بکشتا انا ہر یوشے مراد نہ بلکہ احکام دے دین مراد دی امور دے دین مراد دی وہدن و ہدایت تے و رحمتن و مہربان تھی آنا قرآن ہدایت تے او دے سوئی زبرگ زیوی قرآن کی ہدایت نشتا وی تڑون دی تازہ بگی خکاری ورحمتن و میرو بانتیارا و بشرا للمسلمین او زیر دی دا پارا دا غاڑا کی خودن کو دا اللہ کتاب تا کم چی دا اللہ کتاب دا غاڑا اک دی نو قرآن دا غی دا پارا سرے دا غی دا پارا زیر دی نو انشاءاللہ بیا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ پس کچرے وقت دوین و پس یقیناً پتا باندی رسول اللہ اخکار دی پی جنی دوی نعمت دا اللہ ثم ينکرونها بیا انکار کید دینا و اکثرهم الکافرون او زیاد دوینا الکافرون انکار کید دی نعمت دا اللہ نا یا دی مسلی دا توحید نا او یاد کا غورن چی پور تبکو منگا دا ہر یو امتنا شہیدن یو گوام بیا اجازت بونکڑے شیا کسانو تا چی انکار اکڑے دیں ولا ہم یستا تبون او نبا دا دوی ملامتا منظور اکڑے شی و ایزار اللذین ظلم العذاب او یاد کا کلچ و ایزار اللذین او کلچ وینیا کسان چی ظالمان دی العذاب عذاب لرا فلا يخفف عنهم نسبق بنکڑے شید دوی نازاب ولا هم ينظرون نبدوی لمولت ورکڑے شی او کل چوی نیا کسان چی مشرکان دی صداران خبل قالو بوائی دوی ربنا وربد منگا ها اولائی شرکاونا دا کسانی صداران زمنگا کسان دی کننا ندو من دونک چو منگا چرا مرد کول بمبیستانا فالقو الیہم القول کی بلی دا اولیاء دی مشرکانو تا القول بینا لرا فالقو الیہم القول نو بغرزی دا اولیاء دی مشرکانو تا وینا لرا انہم لکاذبون انکم لکاذبون چیقنا تاسو خامخا دروغ جنیے والقو الاللہ دانا چو او بغور زی اللہ تا فوئی گئے کنا و القو الاللہ او کی بدی اللہ تا زکا ملامت بھئی کی بدی اللہ تا یوم ایزن یوم ایزن السلامہ پتا غورنس کی السلامہ غار اخبر لرام و دول انہم ما کانو یفترون وی لکا سنگا ویمن الکنا اوی غار اکی غستا و دول انہم ما کانو یفترون او رب بشر دوی ناسو کانو یفترون چو دوی پا دروغ جوڑون کی اللذینا کسان کفرو چی انکار اکڑو سودو ان سبیل اللہ او بنشو دلار دالانا یا بندی خلقو لرا دلار دالانا زدنا هم عذابا زیاد بکو مندوی لرا عذاب فوق العذابی دا پاس دا عذابا ما کانو یفسدون پسوب داغی چو دوی فساد کون کی و یوما نبعث فی کل امت یاد کا غورن چی پور تب گمنگا پا ہر یو امت کی پا ہر یو ٹولگی کی شہیدن یو گواہ علیہم پا دوی بانی من انفسہم دا جنس دا دوینا و جئنا بکا شہیدن علاہا اولائیم اور رابو لمنگ تالر گواہ پا دی موجودو باندی رالی گلے دے منگ پتا بانی کتاب و وضاحت کون کے دا ٹولو مرد دنیا دا ٹولو احکام لدین و حدن و ہدایت تے و رحمتنا میرو بانتیارا و بشرا للمسلمین او زیر دے دا پار دا غاڑ کی خودن کو دا اللہ کتاب تا